odbierz krem z orzeszków ziemnych 100% Santy Go One 500 gramów za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie dostępnym w sklepach stacjonarnych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 czerwca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wciąż nie wiadomo, dlaczego w Limanowej doszło do zbrodni. Trwa policyjna obława na podejrzanego. W letnich strojach organizacyjnych, czyli już wakacyjne, ale wciąż polityczna sobota. Dziś zjazdy Polski 2050, PiS i Lewicy. Adriatyk Express już coraz bliżej Rijeki w Chorwacji. Dojedziemy na czas, jest dobrze. Policja poszukuje podejrzanego podwójne zabójstwo w starej wsi koło Limanowej. Zginęło młode małżeństwo. Lekarze walczą o życie 70-letniej kobiety. 57-letni mężczyzna zbiegł z miejsca zdarzenia. Służby od wczoraj prowadzą obławę, mówi aspirant sztabowa Jolanta Batko. W dniu wczorajszym było 450 funkcjonariuszy zaangażowanych do poszukiwań. Również przedstawiciele GOPR-u na obecną chwilę. Ta liczba jest mniejsza, ale cały czas patrole się pojawiają, więc wszystkie siły i środki możliwe, dostępne są wykorzystywane w tych działaniach. Planowane jest wykorzystanie samolotu policyjnego Black Hawk. Policja ostrzega, że poszukiwany może być uzbrojony i niebezpieczny. Przed południem w Warszawie zbierze się Rada Krajowa Polski 2050. Dziś zostanie podjęta uchwała o zamknięciu projektu trzeciej drogi, mówi szef klubu parlamentarnego partii Paweł Ślis. Będziemy rozmawiać o celach partii, o przyszłości partii, o wyzwaniach i działaniach na najbliższe 2,5 roku. To była koalicja wyborcza. My mieliśmy dwa odrębne kluby tutaj w Sejmie, natomiast cały czas pracujemy wspólnie nad wspólnymi projektami. Z kolei w Przysusze na Mazowszu odbędzie się kongres PiS. W kierownictwie mogą pojawić się nowe twarze, mówi poseł Henryk Kowalczyk. Z biegiem czasu niektórzy się lekko usuwają, wchodzą następni. Naturalna kolej rzeczy, czyli taka ewolucyjna, spokojna, stopniowa przemiana po kolei musi następować. W Warszawie odbędzie się także konwencja lewicy. W czasie rekonstrukcji rządu wypada pokazać, co lewica zrobiła dotychczas, mówi wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Lewica akurat ma się czym pochwalić. Za chwilę ludzie, milion osób weźmie pierwsze wypłaty z ustawy renty wdowiej. I o tym wszystkim będziemy mówili. Na pewno będzie to bardzo ciekawe przedstawiane przez wszystkich naszych ministrów, zarówno ministrów konstytucyjnych, jak i sekretarzy i podsekretarzy stanu. W przyszłym tygodniu premier ma przedstawić projekt rekonstrukcji rządu. W serwisie Trójki zaglądamy do Adriatyckiego Ekspresu, w którym jest nasz reporter Paweł Turski. Skład, gwiazdorski skład, łączy na lato Warszawę z Rijeką w Chorwacji. Dojedziemy na czas, jest dobrze. Wyspany pan? Wyspany. Bardzo zadowoleni jesteśmy. Ze 2-3 godzinki pospaliśmy. Tyle spali wystarczy. Reszta na plaży. Nie było tak źle. Zawsze można wejść na korytarz, jakiś krok zrobić, 2-3, nóżki rozprostować. Jest wagon przedziałowy. Natomiast podróż jest całkiem okej. Widoki super, ekstra, polecam. Widzę, że pani tu mogła się wyspać, bo tutaj stopy na łudzie męża, więc... Korzystałam z okazji, więc się wyspałam. Myślę, że jeszcze raz skorzystam. Jeżeli w przyszłym roku będzie rzeczywiście 2 godziny krócej, tak planują, i może do września też o miesiąc dłużej, to będzie super. Adriatic Express to nowe, najdłuższe połączenie PKP Intercity. Klimat. Do 11 potrwają tak zwane zielone godziny. W tym czasie zaleca się korzystanie z prądu. Na coraz większym obszarze Polski występuje susza hydrologiczna. Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii obejmują tereny 14 województw. Jakość powietrza niemal w całej Polsce jest bardzo dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Foremniak. Kto nie wygrywa 3-0, ten przegrywa 2-3. Znaczenie tej starej siatkarskiej mądrości poznali dzisiaj Kanadyjczycy, a w rolę instruktorów weszli nasi siatkarze. Taka wygrana cieszy, bo buduje morale, o czym mówi nasz libero Maksymilian Granieczny. Przy stanie 2-0 dla Kanady myślę, że pojawiały się na pewno wątpliwości. Cieszymy się bardzo, że udało się wrócić do dobrej naszej gry, że poszedł trzeci set po naszej myśli, czwarty, że udało się w tiebreaku wygrać 15-13. To jest coś wielkiego. Cieszymy się bardzo, że odwróciliśmy taki wynik, bo naprawdę nie było łatwo. Łatwo nie będzie też w kolejnym meczu, który już dzisiaj w nocy zagramy ze Stanami Zjednoczonymi. Spore wyzwanie czeka dzisiaj również na Igę Świątek. Po wygranej 6-1 i 6-3 z Jasmine Paolini zameldowała się w finale rozgrywanego na trawiastych kortach turnieju WTA w Bad Homburg. Pierwszym w jej karierze na tej nawierzchni i pierwszym od ponad roku w ogóle. Stawka jest wysoka, a przeciwniczka też z samego topu. Turniejowa jedynka Jessica Pegula. Początek tego pojedynku o 13.30. Niestety w najbliższym czasie na korcie nie zobaczymy Huberta Hurkacza. Nasz najlepszy tenisista z powodów zdrowotnych wycofał się z nadchodzącego Wimbledonu. W dużo lepszym nastroju jest startujący w rajdzie Akropolu Kajetan Kajetanowicz. 10. miejsce w generalce i pierwsze w klasie WRC 2 Challenger to jego aktualny dorobek. Jak ocenia on swoją dotychczasową jazdę? Cieszę się, że jesteśmy na czele tabeli WRC 2 Challenger. Jechało mi się dobrze, miałem przyjemność z jazdy, chociaż nie jest to łatwe w takich warunkach. Jest to szalenie wymagający rajd dla opon. Opony dzisiaj też nie będą miały lekko, bo przed kierowcami 6 odcinków specjalnych. Na czele rajdu Ott Tanak przed Adrianem Formo i Sebastianem Ogierem. Na koniec jeszcze dwie przypominajki. Od 13.45 nasze koszykarki 3x3 zagrają z Francją o awans do półfinału Mistrzostw Świata. A od 18.00 do rywalizacji w drużynowych Mistrzostwach Europy wracają nasi lekkoatleci. Po przypominajkach pogodynka, dziś nieco chmur, w niektórych miejscach nieco więcej, miejscami zwłaszcza na północy może lekko padać, na termometrach 19 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, 24 na południu i w centrum, 28 na krańcach zachodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w naszym studiu są już Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Witam Państwa serdecznie w pierwszy wakacyjny weekend, ale w polityce nie ma wakacji. Dzisiaj konwencje Prawa i Sprawiedliwości, Lewicy, Polski 2050, więc dużo się w polityce będzie działo, a najważniejsze wydarzenia polityczne będą dziś dla Państwa komentować Anna Maria Żukowska, Nowa Lewica. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie, Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Barbara Oliwiecka, Polska 2050. Dzień dobry. Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzień dobry. Anna Gębicka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. I po raz pierwszy Grzegorz Witkowski, Kancelaria Prezydenta, doradca prezydenta Andrzeja Dudy od kwestii energetycznych, człowiek, który przygotowywał ostatnie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry. Witamy. Witamy serdecznie. Za nami szczyt NATO w Hadze, na którym sojusznicy się zobowiązali do tego, że będą przeznaczać na obronność 5% PKB w swoich krajach. Za nami też pierwsze orzeczenia Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w sprawie protestów wyborczych. Zarzuty wobec 11 komisji Izba uznała za zasadne. Jednocześnie uznała, że nieprawidłowości nie miały wpływu na ogólny wynik. Jest też już opinia prokuratora generalnego. Oświadczenie można przeczytać na stronach prokuratury krajowej. Są dwie opinie ekspertów z ekonometrii oraz socjologii w sprawie nieprawidłowości w tych wyborach i konkluzja jest taka, że były nieprawidłowości, ale na ogólny wynik wyborów nie wpłynęły. Od tego zaczniemy, bo 1 lipca, czyli w najbliższy wtorek, posiedzenie Sądu Najwyższego w kwestii ważności wyborów. I pytanie do prawniczek Anna Maria Żukowska, Katarzyna Piekarska. Jakie znaczenie dla procesu wyborczego będzie miało to, że opinie w kwestii ważności wyborów czy orzeczenie wydaje Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która nie jest uznawana przez europejskie trybunały? Może Katarzyna Piekarska na początek. Rzeczywiście Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest sądem. Uważam, że bardzo źle się stało, że pan prezydent Duda nie skorzystał z możliwości i nie podpisał ustawy incydentalnej, która jakby no, stwarzałaby taką możliwość, aby sąd we właściwym składzie, aby nikt tego po prostu nie kwestionował. No ale jest jak jest. Będziemy musieli żyć z tym orzeczeniem Izby Kontroli Nadzwyczajnej i tyle. Ale czy, i to pytanie do Anny Marii Żukowskiej, czy ta decyzja Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyczajnej będzie ważna i czy ona będzie uznawana przez opinię publiczną, przez polityków? Że inaczej, wybory korzystają z domniemania ważności, więc jeżeli Sąd Najwyższy, no tutaj niestety w przypadku akurat tej Izby Kontroli Nadzwyczajnej, a nie tak jak było kiedyś Izby Pracy, nie stwierdzi nieważności, no to nie mamy żadnego problemu, po prostu te wybory są ważne, nikt ich nie będzie kwestionował. I teraz Anna Gębicka, również prawniczka. No ja sobie odnalazłam takie tutaj postanowienie właśnie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, uchwałę z 11 stycznia 2024 roku, kiedy stwierdził ważność wyborów do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 roku. Wtedy nikt z koalicji rządzącej nie kwestionował tej Izby, nie było takich głosów. No, minister Bodnar też w sytuacjach, kiedy mu to wygodnie, uznaje tą Izbę, czasami mówi, że nie uznaje, więc tutaj nie ma żadnych podstaw do tego, żeby mówić, że ktoś nie będzie uznawał ważności wyborów z tego powodu. Znaczy państwo musi funkcjonować w jakimś konkretnym odniesieniu prawno-politycznym. I tyle, pani poseł. Niestety narobiliście takiego bałaganu z tymi sądami, to teraz po prostu wychodzi przy wyborach właśnie. Znaczy pani poseł, z całym szacunkiem, ale to sędziowie, którzy postanowili zrobić rokosz przeciwko państwu polskiemu, popierani jacy przez sędziowie? Was, wywołali tą awanturę, a... Jak panie to dobrze znacie prawo, panie dobrze znacie prawo polskie i dorobkiem naukowym i znacie konstytucję, zakładam, i w konstytucji nie ma nigdzie napisane, że jakikolwiek wyrok Trybunału Międzynarodowego może wpływać, ma wpływ na polskie prawo. Ale mamy oświadczenie 28 sędziów Sądu Najwyższego kwestionujące status Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Mhm. Mamy oświadczenie 5 byłych przewodniczących Trybunału Konstytucyjnego, którzy no, mówią, że lepiej by było, gdyby to Izba Pracy zajmowała się orzeczeniem ważności wyborów, bo nie byłoby to podważane. Witold Tumanowicz. Ale co by szkodziło dla uspokojenia nastroju społecznego, pani poseł? Znaczy, ja myślę, że nastroje społeczne to państwo powinniście zacząć uspokajać, bo jak na razie robicie wszystko na czele z panem Giertychem, żeby podważyć te wybory, niestety. Witold, bezpieczeństwo państwa. Odniosę się do tego oświadczenia, nie są jeszcze źródłem prawa. Natomiast nie zmienia to faktu, że rzeczywiście suweren się wypowiedział i ja tutaj już pytałem 21 maja, tuż po pierwszej turze wyborów z mównicy sejmowej w trybie pytań w sprawach bieżących, właśnie do Ministerstwa Sprawiedliwości, jak będzie traktował procedurę w ogóle uznawania wyników tejże. Właśnie w momencie pytałem, gdy jeszcze nie wiadomo było, który z kandydatów wygra te wybory i ministerstwo oczywiście zarzekało się, że ta izba nie jest sądem, ale jednocześnie będzie istniało domniemanie ważności tychże wyborów. Zresztą dokładnie to, co tutaj pani poseł powiedziała. I ja mam nadzieję, że to stanowisko będzie podtrzymane. Znaczy, rzeczywiście anomalie różne były, ale generalnie nie były one niczym dziwnym w stosunku do tego, co było w innych także wyborach. Znaczy, prawda jest taka, że przy kilkudziesięciu tysiącach komisji normalny, zwykły czynnik ludzki także istnieje. Czyli to jest oczywiste. To po prostu na zasadzie nawet rachunku prawdopodobieństwa różnego rodzaju. Pytanie jest właśnie, czy te odchylenia mogłyby być w jakikolwiek sposób kluczowe, bardziej niepokojące. Nie, w tym wypadku czegoś takiego nie zaobserwowano. Dlatego ja oprócz tego jeszcze też odnośnie tych apeli czy postulatów przeliczenia wszystkich komisji wyborczych, wszystkich głosów, ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że najbardziej wiarygodne, takie niebudzące wątpliwości warunki do przeliczenia głosów są tuż po otwarciu urny wyborczej, w obecności wszystkich członków komisji z różnych komitetów wyborczych, przy obecności mężów zaufania z różnych komitetów. Tam jest najbardziej, najlepszy warunek do tego, aby właśnie te takie wyniki nie były podważane, więc jeśli nie było żadnego protestu wyborczego, nie było żadnego zasadnego dowodu, żeby te wyniki akurat z danej konkretnej komisji przeliczać, to takie wyniki, taki protokół powinien być ostateczny. Natomiast w innych wypadkach oczywiście warto byłoby, jeśli rzeczywiście były zasadne różne protesty wyborcze, to były przeliczane komisje. Natomiast uważam, że nie ma żadnej możliwości ani prawnej, ani faktycznej, żeby przeliczyć wszystkie komisje, ze względu choćby na to, że czynnik ludzki i błędy przy przeliczeniu wszystkich komisji by jeszcze się tylko zwiększył. Pani posłanka Gębicka apeluje o uspokojenie emocji, ale czy emocji nie podgrzewają? Grzewają sami sędziowie Sądu Najwyższego, którzy między innymi szef Izby Kontroli przed jeszcze orzeczeniem powiedział w wywiadzie, że jego zdaniem uchybienia i błędy nie zmienią wyniku. No skoro przed orzeczeniem już wydaje werdykt, to czy on w ogóle powinien brać udział w tym całym orzekaniu o ważności procesu wyborczego? I jest jeszcze wypowiedź pani Małgorzaty Manowskiej, pierwszej prezes Sądu Najwyższego, która w rozmowie z Konradem Piaseckim w TVN24 powiedziała tak, czy ja jestem zainteresowana w tym, żeby został prezydentem ktoś, kto powie, że ja nie jestem sędzią i że 3000 sędziów ma iść na bruk, czy nie wiem gdzie. No, czy pierwsza prezes powinna się tak wypowiadać i czy to gwarantuje obiektywność tego całego procesu? Barbara Oliwiecka. No nie, pani Manowska, pani prezes Sądu Najwyższego absolutnie w skandaliczny sposób podeszła do tych protestów, bo raz, że bardzo narzekała na nadmiar pracy, ja rozumiem, pracownicy zostali zasypani protestami, ale to ona jako prezes sądu powinna zorganizować pracę, tak żeby każdy obywatel, który złożył protest, miał to przekonanie, że jego protest będzie rozpatrzony w sposób należyty. Takie wypowiedzi polityczne, że ona nie chce, żeby Rafał Trzaskowski był prezydentem, bo może stracić pracę, czy cokolwiek. To są skandaliczne, upolitycznione wypowiedzi, które nie budują zaufania do i tak naprawdę nadwyrężonego systemu sądownictwa w Polsce. To było oczywiście ze szkodą i to podgrzewało tą atmosferę i te emocje społeczne, no bo mamy spolaryzowane społeczeństwo i musimy sobie z tego zdawać sprawę. Dlatego właśnie pod koniec roku 2024 Szymon Hołownia złożył ten wniosek, żeby tą ustawę incydentalną, żeby o ważności wyborów decydował cały skład Sądu Najwyższego, cały skład, a nie Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Ja ubolewam bardzo na tym, że naprawdę ze strony i Prawa i Sprawiedliwości, i prezydenta Andrzeja Dudy nie było i nie ma takiej woli, żeby zawczasu uspokajać te nastroje. To dotyczyło również tutaj właśnie ustawy incydentalnej, ale również na przykład Trybunału Konstytucyjnego, gdzie mieliśmy szansę wybrać skład większością koalicji i opozycji razem. My musimy wyjść z tego takiego impasu. My naprawdę mamy problem prawny z praworządnością i ja naprawdę tutaj liczę na to, że prawda, macie nowy prezydent, z to że nowy nie, prezydent mamy wszyscy, cofnie. Pana, mamy wszyscy, wie pan. Polska, nie, proszę, panie, ale dopuśćmy do głosu nie, pana ja tylko, Grzegorza Witkowskiego. Dobrze, ja mam nadzieję naprawdę, że mam nadzieję, że wraz z prezydenturą Andrzeja Dudy otworzy się jakiś taki chociaż okno na jakiś dialog, na to, żeby uporządkować. I to nie chodzi o to, że teraz koalicja rządowa ma na swój sposób, tak jak Prawo i Sprawiedliwość próbowało umeblować cały ten system. Nie. Tu chodzi o to, żebyśmy wszyscy zastosowali w naszym systemie prawnym, sądowniczym, takie bezpieczniki, żeby nigdy nikt więcej nie podniósł ręki, tak jak to zrobiło Prawo i Sprawiedliwość. Ale prezydent Andrzej. Najpierw Grzegorz Witkowski, później Anna Gębicka. Przede wszystkim bardzo dziękuję pani redaktor za zaproszenie. Jestem po raz pierwszy w Radiowej Trójce. Mam kiedyś moim ulubionym radiu. Nie wyobrażałem sobie piątkowego popołudnia bez listy przebojów Niedźwieckiego albo codziennej popołudniówki. No jak zepsuliście właśnie. Zepsuliście, a teraz jest już znowu dobrze. Natomiast mam nadzieję, że kiedyś te dobre radio wróci na właściwe tory. Oj, chyba już wróciło, przepraszam. Jeszcze nie wróciło? Mówię 10 sekund, to panie już mi przerywają. No bo pan o radiu mówi, a nie na temat. Jeśli chodzi o wybory, 33 tysiące komisji wyborczych, 250 tysięcy członków komisji obwodowych wyborczych. Ludzie z tak zwanego gminu, nie prawnicy, nie politycy, nie radni, nie sędziowie, tylko zwykli obywatele liczą głosy. I dlatego ja mam zaufanie i wszyscy mamy zaufanie do tego, że te głosy będą policzone sprawiedliwie. Ponieważ każdy każdemu patrzy na ręce. I państwo chcecie z tych ludzi, zamiast im podziękować za ciężką pracę od świtu do nocy, zrobić z nich debili, którzy nie potrafią... No nie, protestuję. Protestuję, nikt nie proszę pana, ale proszę mnie powiedzieć. Nie kłamać. No, czy robicie z nich braci kamratów? No. No. Może pani przecież powiedział Roman Giertych, że braci kamratów. Szanowny panie, mówi teraz pan Grzegorz Witkowski. Tylko proszę mnie nie ale pani, pani posłanko, mówi teraz pan Witkowski. Robicie z nich ludzi upośledzonych, którzy nie potrafią ale przepraszam, policzyć krzyżyków w dwóch kratkach na jednej małej kartce. Czy wy jesteście normalni? Znaczy, wie zaraz pan będziemy co, rozmawiać to pan, o pan przekroczył prezydenta. Pan trochę mi się to nie podoba, jak pan jakiego języka pan używa. W imieniu pana prezydenta a panu prezydentowi nie podoba się, jak traktujecie ćwierć miliona obywateli, którzy ciężką pracą zorganizowali wybory i dzięki temu są uczciwe i sprawiedliwe. Znaczy, jak to poprzednio, przepraszam bardzo. Ja tylko się odniosę. Proszę nie wkładać mnie, nic Polski 2050, do narracji pana Romana Giertycha. To jest po pierwsze. A ja mam apel do pana, przepraszam, do naszego gościa, żeby nie używał języka stygmatyzującego. Straszne to, co pan powiedział. Straszne dla demokracji jest podważanie ważności wyborów. To jest naprawdę ogromny cios, to jest raz, ale straszne też jest również to, jak pan nazywa osoby w komisji, które tak, w niektórych miejscach popełniły błędy. Nie. To wy mówicie takiego, o nich, że są... Szanowni państwo, ale ja bym chciała, żebyśmy... Nie potrafią Proszę, przepraszam. Chciałabym, żeby się państwo odnosili do kwestii merytorycznych. Pani Anna Gębicka, czy nie niepokoi pani fakt, że dwaj sędziowie z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, pan sędzia Leszek Bosek i Grzegorz Żmij, którzy domagali się uregulowania statusu tej izby i odmawiali orzekania, zostali teraz wyłączeni całkowicie ze spraw wyborczych i rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski powiedział, że jeśli im nie pasują ramy prawne, w których funkcjonuje izba, to powinni złożyć urząd. Ja tylko dodam, że pan Bosek w latach 16-18 był prezesem prokuratorii generalnej powołanym przez premier Beatę Szydło, więc jest to no, człowiek z nominacji Prawa i Sprawiedliwości, który też kwestionuje... To nie stygmatyzujący język. Też kwestionuje status Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Pani redaktor, no jeżeli są w tej Izbie sędziowie, którzy sami kwestionują swój status i uważają, że nie powinni orzekać, to chyba jest normalne, że zostali odsunięci od orzekania, skoro sami takie postulaty przedstawiali. Natomiast odnośnie tych protestów, no przepraszam, ale to jest odwracanie kota ogonem, że Sąd Najwyższy podgrzewa nastroje. Nastroje to podgrzewa Roman Giertych i ludzie z Silnych Razem i wielu polityków Platformy Obywatelskiej. Odnośnie tych tysięcy protestów wyborczych. Ja tylko przypomnę, że po pierwsze, ani nie jest to liczba odbiegająca od protestów wyborczych w innych wyborach, ale mało tego. Kilka tysięcy protestów, co najmniej to były protesty z PSL-em Romana Giertycha. No przepraszam, ale co trzeba mieć w głowie, żeby wysłać protest wyborczy z PSL-em i z danymi innej osoby? Kolejna kwestia, no to jest po prostu próba paraliżu pracy Sądu Najwyższego, bo... To, że obywatele tutaj wysyłają protesty? Nie, pani redaktor. To, że jest zorganizowana akcja Romana Giertycha, żeby zasypać Sąd Najwyższy protestami o takiej samej treści. Bo ja przypomnę, protest wyborczy powinien dotyczyć indywidualnego aktu i nieprawidłowości w konkretnej komisji. A w tym proteście, w tych protestach tego nie było. No więc jak my możemy mówić o tym, że porównywać takie protesty z realnymi protestami, było, jak sąd które to dotyczą, co pani które dotyczą wczoraj? Nie no, pani poseł, no, no przecież pani nie te rozumie, protesty co były powiedział? Wszystkie, te protesty były wszystkie, po pierwsze, były rozpatrzone, po drugie, bo oczywiście ale też już takie fejki były. Nie. Tak, 56 tysięcy protestów obłynęło do Sądu Najwyższego. O czymś innym. Pani mówi o czymś innym. Były niezasadne i były zasadne. Ale tak w każdych wyborach. I w części, tak, jak pokażę, i w części komisji zostały uznane za zasadne. Natomiast jeżeli kilka tysięcy osób... Jeżeli i Sąd Najwyższy stwierdził, że nie miały wpływ na wynik wyboru. Natomiast jeżeli Było, są wysyłane protesty o takiej samej treści, które nie dotyczą indywidualnego aktu wyborczego, no to przepraszam bardzo, ale jak ocenić te protesty, jeżeli nie próbą sparaliżowania pracy Sądu Najwyższego, żeby nie zdążył orzec w określonym terminie? Ja mogę jedną rzecz powiem. Pani Katarzyna Piekarska. Jak wy przegrywacie wybory, to wtedy wychodzi prezes i mówi, wybory są sfałszowane, trzeba przeliczyć głosy. No nie było tak, tak było w 2014 roku. Tak było w 2014 roku. 18% głosów nieważne było. Kilka dni nie była w stanie podać wyników wyborów, były dymisje w PKW, czyli sami przyznaliście, że było coś nie tak. Przepraszam, natomiast chciałam się odnieść do tego, co pani przeczytała. W 23 straszyliście, że wyprowadzimy wojsko na ulicę. I co? Nic takiego nie było. A w 14 roku, pani Rato, w 16 roku była książeczka wyborcza, pamięta pani? Pamiętam. I PSL na Mazowszu. Ale sąd uznał, że wszystko było. Teraz Katarzyna Piekarska. Ale też wtedy grzmiał Jarosław Jarek Kaczyński. Ale chciałam się odnieść do tego, co powiedziała pani profesor Manowska, bo to jest jednak nieprawda. Nikt nie odsyła i nigdy nie odsyłał sędziów, neosędziów, czyli osoby powołane w niewłaściwy sposób, w niewłaściwej procedurze. Nie o to chodzi, że one nie miały kwalifikacji. Nie odsyła na bruk. Nikt nie odsyłał na bruk i to trzeba powiedzieć. Chodziło o to, żeby przeszły ponownie procedurę i to było zaproponowane, ale nikt nie odsyłał na bruk. A jeżeli chodzi, przepraszam, odnośnie protestów. Obywatele mają prawo składać protest. To, czy napiszą sami, czy sobie coś skopiują, oni mogą sobie z tego wyciągnąć potem wnioski, czy zostali w coś wmanewrowani, czy ich protest był zasadny, czy nie. Rolą sądu jest właśnie weryfikacja, czy te protesty są skuteczne, czy nie są skuteczne. Ja tylko chciałam powiedzieć, że mamy teraz w Sejmie zmianę regulaminu. Szymon Hołownia wprowadził taką zasadę, że można każdą ustawę konsultować online. Jak się otworzy niektóre bardzo emocjonujące ustawy, jak na przykład o badaniach myśliwych, mieliśmy dokładnie to samo. Większość to były po prostu te same powtarzające się wiadomości. Obywatele z tego korzystali. To nie umniejsza ich zdania. I tu się państwo zgadzacie, że oni byli przeciwko tej ustawie. Sąd Najwyższy musi to zweryfikować. Dobrze, ale jeszcze chciałam zapytać państwa o jedną kwestię. Profesor Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, wrzucił do debaty taką propozycję, że Szymon Hołownia w związku z tym, że to orzeczenie tej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie będzie ważne w mocy orzeczeń europejskich trybunałów, że Szymon Hołownia powinien zwołać Zgromadzenie Narodowe, ogłosić przerwę, podpisać ustawę incydentalną, czyli tę ustawę, według której 15 sędziów z najwyższym stażem powinno orzec o ważności wyborów. I wtedy wszystko byłoby zgodne z takim trybem lege artis i że właściwie powinien też podpisać inne ustawy przywracające praworządność i wtedy wyczyściłby sytuację. Barbara Oliwiecka, czy to w ogóle jest brany pod uwagę? Nie, absolutnie nie. I choćby najbardziej skrajne skrzydło, najgłośniej, silni razem krzyczeli, wszyscy razem wzięli, nie zrobimy tego. Sąd decyduje o ważności wyborów. Na ten moment wszystkie dane pokazują, wszystkie raporty pokazują, że były nieprawidłowości, ale nie ma to wpływu na wynik. Wybory są ważne. Wynik nie został w żaden sposób sfałszowany i Szymon Hołownia zgodnie ze swoimi uprawnieniami i obowiązkami zwoła Zgromadzenie Narodowe. A czy, co państwo sądzą o tym, że Sąd Najwyższy, rozpatrując między innymi protest pana doktora Kątka, nie poczekał na opinię prokuratora generalnego, no i że tutaj jest pominięte stanowisko prokuratora generalnego. Anna Maria Żukowska odrzucił protest, nie czekając na stanowisko prokuratora generalnego, którego wcześniej zapytał o to stanowisko. Czy nie ma tutaj jakiegoś takiego pośpiechu w procedowaniu tych protestów, rozpatrywaniu? No to jest nieodpowiedzialne, że jeżeli najpierw się kogoś prosi o opinię, potem się nie czeka na tę opinię, a wyznacza mu się, zarysuje mu się termin 7 dni na odpowiedź, nie czeka na tę odpowiedź, no to to jest nieodpowiedzialne podejście. Niestety nie jest ono obce nie tylko Sądowi Najwyższemu, ale niestety się zdarza także w innych sądach. I powinien oczywiście Sąd Najwyższy poczekać na pismo od prokuratora generalnego Adama Bodnara. Natomiast jeżeli chodzi o pana profesora Zolla, to uważam, że to jest absolutnie skandaliczna wypowiedź dotycząca anarchizacji prawa, wykorzystywania prawa do celów politycznych, a prawo nie powinno być tym narzędziem, bo ja mam wrażenie, że raczej marszałek Szymon Hołownia nie ma ochoty stanąć przed Trybunałem Stanu w przyszłości, ani iść do więzienia za nadużycie swojej władzy, swojej pozycji, po to, żeby tak naprawdę, bo do tego to miałoby zmierzać, zmienić wynik wyborów, który to wynik znamy. Nie znamy oczywiście dokładnej liczby oddanych głosów na każdego z kandydatów. Ona może ulec zmianie i często ulega zmianie nawet już po orzeczeniu ważności tych wyborów, w innych wyborach, wyborach parlamentarnych czy samorządowych. Kiedy się okazuje, że rzeczywiście jeszcze są liczone głosy w danej komisji, w której były zgłaszane protesty, co nie zmienia samego stanu, że no, zwycięzca jest znany. Nam się ten wynik oczywiście nie podoba, ale taka jest decyzja narodu i nie możemy anarchizować społeczeństwa, podburzać go do tego, żeby przez następne 5 lat wprowadzać koncepcję niektórych profesorów prawa o prezydencie nieistniejącym. Katarzyna Piekarska? Znaczy, ja bardzo cenię pana profesora Colla, ale ta jego konstrukcja prawna jest naprawdę jakaś, tak to delikatnie określę, przedziwna. Moim zdaniem nie ma to oparcia w ogóle w aktach prawa. I pan marszałek Hołownia musi zwołać Zgromadzenie Narodowe i to Zgromadzenie Narodowe będzie musiało przyjąć ślubowanie od prezydenta elekta. I to się wydarzy. Widać też, że ten bałagan prawny nie pomaga i bardzo szkodzi Polsce i dlatego myślę, że to jest olbrzymie wyzwanie również dla nowego prezydenta, dla rządu, żeby Sejmu, żeby porozmawiać na temat tego, jak najszybciej uregulować kwestie związane z szeroko rozumianym sądownictwem i mam nadzieję, bo z natury rzeczy jestem optymistką, że jednak pan prezydent Nawrocki, no bo wszystko wskazuje na to, że zaprzysiężenie będzie dotyczyło pana prezydenta Nawrockiego, powiedzmy sobie to otwarcie, i że podejdzie rzeczywiście do tego poważnie, bo obywatele już dłużej po prostu nie mogą czekać. Witold Tumanowicz, co do tej propozycji profesora Colla? Czy ona jest absurdalna? Czy ja chciałbym jednak zaapelować szczególnie do prawników z takim dorobkiem, żeby jednak nie szukali forteli do tego, aby zmieniać w jakikolwiek sposób wynik wyborów, czy też tworzyć jakieś sytuacje. No to nie jest jakaś gra planszowa, naprawdę, do tego, aby tutaj szukać czegoś, jakiś luk do tego, aby po prostu zmienić decyzję, która została podjęta przez suwerena. Prawda jest taka, że ostatecznie w Konstytucji to właśnie do suwerena należy właśnie najwyższa władza, więc różnego rodzaju pomysły z przerwami, jakimiś czasem na to, żeby podpisać jakąś ustawę przez kogoś innego. No naprawdę to jest, aż nie trzeba być doktorem nauk prawnych, żeby zauważyć, że po prostu jest to, że jest to fortel. No i jest to naginanie prawa co najmniej, jeśli po prostu nie jego wprost złamanie. Więc ja mam taki nadzieję, profesor, że... profesor Lech Falandysz się nazywał, falandyzacja dokładnie prawa. Tak, dokładnie tak. Dalej idący ja bym, niż falandyzacja. Ja bym jednak tradycja. Cieszę się naprawdę szczerze z tej deklaracji, że normalnie 6 sierpnia zostanie zwołane Zgromadzenie Narodowe, na którym mam nadzieję nie będzie żadnych prób przewrotu czy ekscesów, po prostu choćby ze względu na dla dobra państwa prawa, źródeł państwa prawa, w ogóle konstytucyjnego ładu, nie będziemy robić właśnie tego typu forteli albo innych. I pewnej stabilności państwa. Przede wszystkim mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy prawnicy właśnie z dużym dorobkiem, więc wydawałoby się, że powinni jakoś w ramach prawa się wypowiadać, ale przed wyborami, kiedy myśleli, że wygra Trzaskowski, mówili zupełnie co innego, a po wyborach mówią zupełnie co innego. Na przykład profesor Safian jest świetnym takim przykładem takiej sytuacji. Kodeks wyborczy też jest jasny. W ogóle nie ma takiej możliwości, żeby marszałek Hołownia w jakiś sposób pełnił te obowiązki prezydenta. Już nie mówiąc o tym, że byłoby to po prostu podeptanie tego wyniku wyborów i podeptanie woli wyborców, bo wyborcy jasno się określili, pokazali czerwoną kartkę opcji obecnie rządzącej, pokazali, że im się to nie podoba i to trzeba uszanować. Natomiast, pani redaktor, ale bardzo ważnym elementem kampanii było to, że rząd po prostu nie spełnia obietnic, więc w jaki sposób też zmiana prezydenta miałaby im w tym pomóc, skoro na przykład postulat kwoty wolnej 60 tysięcy złotych nawet nie wyszedł z Sejmu, więc o czym my tutaj mówimy? Tutaj problemem nie było to, że prezydent Duda wetował te ustawy, bo po prostu te ustawy nie wychodziły z Sejmu. A pani tu przyjechała samochodem elektrycznym pewnie, tym wyprodukowanym. Przepraszam, teraz pan Grzegorz Witkowski, co do tej propozycji. Pan prezydent Andrzej Duda 2 tygodnie temu mniej więcej napisał na Twitterze: Polacy, nie dajcie sobie ukraść wyborów, bo różnej maści ludzie będą chcieli wam je zabrać. Jak szybko się te słowa okazały prorocze, tylko to się nie okazało, że postkomuniści i elity lewicowo-liberalne to robią, tylko po prostu sędziowie albo byli sędziowie w togach, którzy próbują tego typu rzeczy robić. Więc naprawdę jeszcze raz przeproście członków obwodowych komisji wyborczych, podziękujcie im za ciężką pracę i przeliczmy głosy na wyborach na prezydenta Już za 5 lat. A czy to prawda, że podczas tego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które pan przygotowywał, doszło do spięcia między prezydentem a premierem Donaldem Tuskiem i prezydent powiedział, że gdyby ten scenariusz z przerwą w Zgromadzeniu Narodowym został zrealizowany, to będzie rewolucja? Nie uczestniczyłem w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Nawet jakbym uczestniczył, to nie mógłbym pani tego powiedzieć. Przechodzimy w takim razie do szczytu NATO. Ale są tutaj osoby, które uczestniczyły w Radzie Bezpieczeństwa. Nie, pan premier powiedział to, co powiedział zresztą już po wyjściu z Rady Bezpieczeństwa Narodowego, więc to nie jest tajne, że nikt nie powinien kwestionować ważności wyborów. To powiedział. Za nami szczyt NATO w Hadze. Sojusznicy zobowiązali się do tego, że z czasem dojdą do 5% PKB na obronność, 3,5% bezpośrednio na zbrojenia ma być przekazywane, a 1,5% na infrastrukturę. I chciałabym, żeby państwo skomentowali tę kwestię w połączeniu z tym, że szczyt Unii Europejskiej w sprawie Ukrainy zakończył się porażką. Nie było jednomyślności w sprawie otwarcia pierwszego klastra dotyczącego praworządności w negocjacjach akcesyjnych Ukrainy do Unii Europejskiej. I Viktor Orban powiedział, że gdybyśmy zintegrowali Ukrainę z Unią, zintegrowalibyśmy wojnę. Czyli pierwsza kwestia to jest kwestia tych 5% PKB na zbrojenia, bo przypominam sobie taki szczyt z 2014 roku w Walii i tam przyjęto zasadę, że 2% PKB ma być na zbrojenia i do dzisiaj niektóre państwa sojusznicze tego nie przestrzegają. Anna Maria Żukowska. 2% na zbrojenia wynika z samego traktatu natowskiego, północnoatlantyckiego i niestety, ale wiele państw przez szereg lat nie wypełniało nawet tego progu. Polska go wypełniała z naddatkiem już od wielu lat. Teraz doszliśmy do poziomu prawie 5%, ale państwa takie jak Hiszpania, jak Portugalia mają dużo niższe te wydatki. Są daleko od teatru działań wojennych na Ukrainie i nie czują tego zagrożenia. Mają inne podejście, uznają, że w przypadku ich państw jest to zagrożenie bardziej migracyjne z państw Afryki. Nie ma na ten moment konsensusu w tej sprawie. My solidarnie jako rząd i razem z panem prezydentem przekonujemy jednak premierów tych państw, żeby wypełniali przynajmniej ten cel zapisany w traktacie północnoatlantyckim, ale docelowo dążyli do jeszcze zwiększenia tych wydatków. Teraz mamy taką sytuację polityczną w Europie. Być może, nie wiem, za 50 lat, za 100 lat, ona się zmieni i będzie można wydawać mniej tych środków. Natomiast na ten moment jest to konieczne, żeby bronić się przed Rosją, bo Rosja cały czas nadal zagraża nie tylko Ukrainie, ale też innym państwom europejskim. Katarzyna Piekarska, czy to są realistyczne założenia, które zostały przyjęte na tym szczycie? Bo skoro niektórzy nie płacą nawet 2% PKB, to skąd pomysł, że będą płacić 5? Znaczy ja w ogóle się bardzo cieszę, że ta kwestia jest wyjęta z tego bieżącego sporu politycznego w Polsce i tutaj i opozycja i koalicja od lat zresztą jest za zwiększaniem pieniędzy na nakładów budżetowych na zbrojenia i uważam, że to jest bardzo ważna kwestia, że tutaj mówimy absolutnie jednym głosem. Pan prezydent, pan premier, to jest kwestia bardzo ważna. Ja jeszcze chciałam tylko dodać, zanim odpowiem na pani pytanie, że dla mnie też ważne jest, że potwierdzono ten słynny artykuł 5, na którym nam też tak bardzo zależy, jako że o kolektywnej obronie, jeden za wszystkich. Tak, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego i to jest bardzo ważne. Natomiast to, że w 2014 roku były inne poglądy na temat pieniędzy na nakładów na zbrojenia, to jest zupełnie inna kwestia. No teraz świat się zrobił bardzo niebezpieczny. To jest Rosja, dochodzi... No ale była aneksja Krymu w 2014. Dokładnie. Tak, ale mimo wszystko ta aneksja Krymu... Pan prezydent Duda w 2014 roku ale już... Proszę, dobrze, ale moment, ma pan rację, tylko że jest różnica pomiędzy aneksją Krymu, a pełnoskalową wojną i tym, co się stało. I tym, co się stało potem. Ale ja już tak ładnie powiedziałam, że się w tym zgadzamy i że to jest wyjęte ze sporu politycznego. Nie ma sporu. Zaraz pana dopuszczę do głosu. I też mam nadzieję, że takie kraje jak Hiszpania, chociaż Hiszpania Hiszpania jest, powiedzmy, dalej od tego tutaj sporu, więc oni też patrzą na to trochę inaczej. No ale mam nadzieję, że jednak tutaj też będzie konsensus tutaj. No tam jest data 2035 rok, więc to jest jeszcze trochę czasu, ale oczywiście wszystko się może zdarzyć. Pan Grzegorz Witkowski. Tak jak powiedziała mojej przedmówczynie, szczególnie pani z Lewicy, pani Maria Żukowska. Anna Maria Żukowska, tak. Hiszpania ma inne problemy niż Litwa, Estonia czy Polska. Irlandia jako wyspa też ma inne problemy. Niemniej jednak wszyscy wiemy, że trzeba te wydatki zwiększać. Chciałbym taką porównanie zrobić do czasów zimnej wojny. Oczywiście z całym... to nie jest do końca dobre porównanie, ale wtedy rzeczywiście państwa Europy Zachodniej się zbroiły, napędzały swoje gospodarki przez to i ten PKB to wprowadzał. I Donald Trump, który naciska na Europę, żeby te zwiększać wydatki, robi to tak naprawdę też w swoim, ale też w naszym interesie. Ponieważ przejadanie tych pieniędzy na różne inne rzeczy, a nie na swoje firmy zbrojeniowe, będzie bardzo dobrym... Znaczy, one się odbiją pozytywnie dla społeczeństw i gospodarki. Po 10 latach prezydentury Andrzeja Dudy 5% na PKB na zbrojenia to jest zwieńczenie jego, to jest sukces prezydenta Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa de facto. Ponieważ Donald Trump w czasie swojej pierwszej prezydentury już to zapowiadał, że nie ma darmowych obiadów, nie ma jazdy na gapę. I to akcentował przede wszystkim do Niemiec, które robiły wtedy interesy gazowe z Rosją, co się skończyło wiadomo jak. I dzisiaj ten szczyt w Hadze to wszystko potwierdził. Najważniejsze jest, jak te pieniądze wydamy, jak zaabsorbujemy je w naszą gospodarkę zbrojeniową. Nie mamy... Pilnie potrzebujemy ze trzech fabryk amunicyjnych. Ale jedna Polska Grupa Zbrojeniowa, Polska Grupa Zbrojeniowa nie, wszystkiego nie zaabsorbuje. Bardzo też ważny jest obszar Morza Bałtyckiego. Morze Bałtyckie zostało wewnętrznym morzem NATO od pełnoskalowej wojny na Ukrainie od 2022 roku z małym przesmykiem, obwodem królewieckim. Pod dnie Bałtyku są nasze gazociągi Baltic Pipe. Są kable energetyczne. Mamy gazoport w Świnoujściu. Są też różne akcje sabotażowe rosyjskie. Flota cieni. Jest flota cieni. Oczywiście, dlatego pilnie potrzebujemy inwestycji w marynarkę wojenną. Jest na co wydawać te pieniądze. Naprawdę zrobienie sobie zdjęcia na tle 95 Apache, które zakupimy w Stanach, to jest oczywiście zwieńczenie pewnego procesu, ale za tym musi iść wyszkolenie pilotów, to muszą być magazyny, to muszą być bazy paliw bardzo dobrze w kontekście tego RBN-u, o którym pani mówiła, na którym była pani Maria Żukowska, pan prezydent na szczycie NATO mówił o rurociągach natowskich, gdzie paliwo lotnicze musi być dostarczane bezpośrednio do Polski. Dzisiaj te paliwociągi, rurociągi kończą się na linię Łaby. To jest skandaliczna sytuacja, to musimy to nadrobić i to pilnie nadrobić. Bardzo dobrze nie mamy czasu. Się stało, że na tym szczycie NATO faktycznie podjęto tą decyzję taką kierunkową o tych 5% nakładów na obronność, ale to jest... 3,5% na obronność stricte, a 1,5% na tą magazyn. Wszystką całą no, ale około... Wszyscy tutaj pan jesteście zgodni, to chcę panią zapytać jeszcze o jedną kwestię, bo skoro jesteście zgodni co do tych 5%, no to od marca jest projekt prezydenta Dudy w parlamencie o tym, żeby do konstytucji wpisać, 4% PKB na zbrojenia. Powinien być ten projekt przegłosowany, czy nie? Ale to nie potrzeba zmian w konstytucji, bo to się absolutnie dzieje. No, my musimy... to jest logiczne i tak będziemy działać. To naprawdę majsterkowanie przy konstytucji tutaj niewiele pomoże. No liczą się, konstytucja jest na lata, liczą się potrzeby za 5, 10, 15 lat. Może będzie trzeba zwiększać te nakłady, może wystarczy to, co jest. Naprawdę nie włączajmy w to dyskusję o konstytucji. Ja chciałam tylko powiedzieć, wracając do tego szczytu NATO, że faktycznie te ustalenia są sukcesem, biorąc pod uwagę, że w tej polityce międzynarodowej poruszamy się trochę jak po kruchym lodzie z Donaldem Trumpem, który no, bywa naprawdę nieprzewidywalny. Ale tutaj się udało. Wojna na Ukrainie. Ale proszę, proszę dać mi dokończyć. Tutaj udało się osiągnąć to porozumienie. To wymagało, wymagało bardzo dużej dyplomacji. Tam nawet z kulis dochodziły takie ustalenia i to się potwierdzało, że premier Hiszpanii, która sprzeciwia się, czy sprzeciwiała się zwiększeniu nakładom, nie brał nawet udziału w Family Photo. Był jak najdalej od Donalda Trumpa pan premier Sanchez. Z kolei blisko byli te osoby, które są bliskie Donaldowi Trumpowi, czyli pani premier na przykład Włoch, Giorgia Meloni. To było dyplomatycznie, to była bardzo bardzo krótki był szczyt, żeby faktycznie nie poruszać też za bardzo tak drażliwych tematów, ale efekty są dobre. Te 5%, ale też bardzo ważne jest to, że potwierdzono, że artykuł 5, czyli deklaracja do wzajemnej obrony działa. Wiadomo, że teraz fokus Donalda Trumpa jest troszeczkę gdzie indziej i tutaj faktycznie, jeżeli chodzi o Ukrainę, nie udało się nawet w konkluzji zastosować określenia, że Rosja jest agresorem. Bardziej było, że jest długotrwałym zagrożeniem. Ale to też jest ważne, No na tym polega dyplomacja, żeby szukać tego języka, który nas łączy. Faktycznie, bo tu pani redaktor przecież nawiązała do szczytu unijnego, że nie ma tej zgody na otwarcie pierwszego klastra negocjacyjnego, jeżeli chodzi o akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej. Sprzeciwiły się temu Węgry. No, ja to odbieram jako faktycznie taką porażkę. Ale Orban porażkę, ma rację, mówiąc, ale właśnie, że gdybyśmy zintegrowali Ukrainę środowisko Prawa i Sprawiedliwości, odnotuję to jako sukces, bo przecież Karol Nawrocki ma inne podejście niż... Ale niech mi pan nie przerywa, dobrze? Ale proszę mi nie przerywać. Ale tylko dopytam. Ale to w ogóle nie ma związku. Kto sprawuje prezydencję Unii Europejskiej? Ale co ma związku z wiatraka? No niech pan jeszcze raz powtórzy, ale bez sensu. Ja jeszcze raz powtórzę. Anna Gębicka. Osobiście uważam, że to, że nie udało się otworzyć tego klastra negocjacyjnego, czyli przyspieszyć akces, zacząć w ogóle jakieś tam bardziej procedury akcesyjne wdrażać dla Ukrainy, uważam, że to jest złe. Natomiast pytanie jest, jak do tego podchodzi Prawo i Sprawiedliwość, bo przecież Karol Nawrocki ma inne podejście, niż miał prezydent Andrzej Duda, jeżeli chodzi o udział Ukrainy, czy wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. Natomiast do NATO. No, do Unii NATO też były takie Anna słowa. Gębicka. Jeśli chodzi o szczyt NATO, przede wszystkim moim zdaniem ważne oczywiście te 5%, tak, natomiast także to, że określono, czym mają być właściwie te wydatki na obronność, że tam, bo nawet wcześniej pojawiały się propozycje, że do wydatków na obronność na przykład mają być wliczane wydatki na autostrady. No, to jest to 1,5% dodatkowe. Ale proszę mi dać powiedzieć, bo tutaj chodzi o to, żeby to były faktyczne wydatki na obronność, czyli właśnie te 3,5% na ten sprzęt i 1,5% na infrastrukturę, ale też tam, z tego co słuchałam też ekspertów, też tam znalazły się także kwestie, że to ma być infrastruktura faktycznie wojskowa, dotycząca właśnie tych kwestii obronnościowych, a nie na przykład taka, która byłaby niezwiązana z tym. Natomiast co do tutaj Donalda Trumpa, no szanowni państwo, gdyby kraje Unii Europejskiej Donalda Trumpa posłuchały w czasie jego pierwszej kadencji, to w tym momencie bylibyśmy w takiej sytuacji, że Unia Europejska byłaby dużo mniej zależna od Stanów Zjednoczonych. Bo on już wtedy wzywał do tego, żeby te wydatki na zbrojenia były dużo większe. Wtedy został wyśmiany, wtedy Niemcy się tam uśmiechali i śmiali się pod nosem. A przypomnę też, w kontekście wydatków na zbrojenia, to jest także ciężka praca prezydenta Andrzeja Dudy, który postulował to już od dłuższego czasu. Rozmawiał z Amerykanami, z prezydentem Bidenem i z prezydentem Trumpem. I to jest też niezwykle ważna kwestia. Natomiast mi zależy na tym, żebyśmy my w Polsce faktycznie wydawali te pieniądze, które są deklarowane. Bo jeżeli ja słyszę, że w zeszłym roku był problem, żeby wydać z tej puli przeznaczonej 20 miliardów złotych, w ramach całej puli, tak, że był problem z wydatkowaniem tych środków, no to mi się zapala czerwona lampka. I odnośnie jeszcze tego, co pani poseł Piekarska mówiła, że wszystkie partie od lat są zgodne. No nie, nie wszystkie partie od lat są zgodne. wygodne, bo już nie chcę przypominać, które partie wnioskowały w 2021 i 2022 w poprawkach budżetowych do tych budżetów, wnioskowały o to, żeby środki na obronność przesunąć na inne cele. A już miało być tak, tak miło. Tumanowicz, ale szczyt na to. I tak łagodnie powiedziałam. Chciałabym, żeby też pan się odniósł do tego wniosku prezydenta, żeby 4% wpisać do konstytucji PKB na obronność. Znaczy właśnie, bo to jest zawsze diabeł tkwi w szczegółach, na co będziemy wydawać. Tutaj zresztą już trochę o tym zostało powiedziane, bo można oczywiście zapisać 4, 5, 10%, ale jeśli będziemy rzeczywiście pod to definicję wydatków zbrojeniowych będą podłączone inne wydatki, które nie, z tym nie mają nic związanego, to tak naprawdę będzie to tylko pusty zapis. A potrzebujemy oczywiście, czy linii produkcyjnych amunicji, podstawowego wyposażenia. Tutaj też było wspomniane. Dronów, bo był tutaj i właśnie chciałem do tego dojść. Generał właśnie, Kraszewski mówił, bo można, drony. Bo można spektakularne wyposażenie kupować, na którym można się w tle fotografować, ale na obecnym etapie, na naszych oczach właśnie na Ukrainie, widzimy, jak się zmienia w ogóle tak naprawdę taktyka wojskowa, jak się zmienia, jaki jest wyścig technologiczny, jeśli chodzi w ogóle o drony. I tu jest moim zdaniem bardzo duży, duży policzek ze strony Ukrainy, że to właśnie Dania w tym momencie będzie, będzie państwem, którym będą linie produkcyjne rakiet i dronów ze strony Ukrainy, że my nie dostajemy żadnej technologii od Ukrainy, że tutaj w tym zakresie nie współpracujemy. Natomiast chciałbym się jeszcze też odnieść co do różnego rodzaju infrastruktury. Znaczy akurat to infrastruktura powinna być w jakimś stopniu też podpięta pod wydatki zbrojeniowe, a szczególnie powinniśmy myśleć o takiej infrastrukturze, z której na co dzień mogą korzystać cywile, a jednocześnie, żeby łatwo i szybko można było ją przekształcić w obronną bądź wojskową. Na przykład, która ma związek z obronnością. To jest, ale na przykład kwestia chociażby nawet budowy metra. To są przecież potencjalne schrony. Oczywiście. Można, przecież mamy obecnie tylko i wyłącznie metro w stolicy. Czemu nie zacząć myśleć o tym w kontekście takim, żeby na przykład w innych miastach budować metro właśnie z tego względu także. Znaczy, jest to właśnie, żeby zacząć myśleć o tym w taki sposób, żeby jednocześnie nie marnować pieniędzy na rzeczy, które po prostu będą albo niepotrzebne, albo w ogóle zupełnie obok naszego całego problemu. Barbara, o to chodzi, żeby zacząć się wydawać. Ważne jest to, żeby faktycznie myśląc o infrastrukturze, myśleć w kategoriach obronności, żeby nawet można było transportować oczywiście wojsko i tak dalej. Natomiast ja też chcę tylko tutaj zaznaczyć jedną rzecz, bo tu padło takie określenie, że gdyby Europa wcześniej posłuchała Donalda Trumpa, byłaby bardziej niezależna od Stanów Zjednoczonych. Ten kierunek jest oczywiście bardzo mocno podkreślany, że Europa musi się usamodzielniać. Takie są też naciski ze strony Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, ale też pamiętajmy, że Unia Europejska, kraje Unii Europejskiej kupują, nawet statystyki mówią, do 64% swojego uzbrojenia w Stanach Zjednoczonych. To jest w interesie Donalda Trumpa. Usamodzielnianie się Europy to tutaj będzie przestrzeń na kolejny konflikt, bo nie jest w interesie Ameryki, żeby Stany Zjednoczone traciły na tym, że Europa zacznie nagle kupować sprzęt, produkować go na własnym podwórku. To jest absolutnie wątek w tej chwili poboczny, bo mamy zgodę, natomiast my musimy jako Europa się usamodzielniać, a w Europie jako Polska robić wszystko, żeby właśnie te strategiczne inwestycje w przemysł zbrojeniowy były na naszym terenie. Przede wszystkim chodzi o kwestię możliwości obrony, żebyśmy my byli w stanie się sami obronić. To jest priorytet. I gdybyśmy wcześniej, gdyby też inne państwa NATO wydawały faktycznie wcześniej te 2%, teraz mam nadzieję te 5%, że to będzie realne, że tak powiem, że będą te 5% wydawać, to Unia Europejska, państwa Unii Europejskiej też byłyby w innej sytuacji, a niestety przez długi czas, przecież w 2014 roku po aneksji Krymu w Niemczech politycy mówili, tak, teraz już podchodzimy poważnie, już teraz będziemy wydawać na zbrojenia więcej i co? I nic. Znaczy ja myślę, że tutaj zgadzam się tutaj z panią posłanką Oliwiecką, że rzeczywiście Europa i tu będzie problem. Europa, która będzie miała własne fabryki amunicji, będzie produkowała sprzęt wojskowy, stanie się jakimś problemem dla Stanów Zjednoczonych, bo to słyszymy, co Trump mówi, że więcej inwestujcie, weźcie odpowiedzialność, ale kupujcie u nas. Ale kupujcie to jest biznes. Natomiast ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście bardzo ważne jest, że te 1,5% pójdzie także właśnie na obronę cywilną i mam nadzieję, że także na szkolenie obywateli. Naprawdę, bo my musimy jako obywatele wiedzieć, co zrobić w sytuacji zagrożenia i też myślę, że te szkolenia masowo ruszą. Natomiast do pani z tą autostradą to nie do końca tak jest, bo w sytuacji naprawdę konfliktu wtedy te autostrady przekształcają się w infrastrukturę infrastrukturę wojskową i takiego szybkiego przemieszczania wojsk oraz sprzętu wojskowego i tak samo zmieniają się czasami w te lotniska wojskowe czy miejsca, gdzie można wylądować. Więc to zależy, jak na to po prostu patrzeć. Znaczy, pani poseł, źle pani mnie zrozumiała. Mi chodzi o to i takie też znalazły się kwestie po tym szczycie NATO. To jest bez sensu, chodzi mi o to, żeby ta infrastruktura była faktycznie przeznaczona i do celów obronnych, i do celów cywilnych, bo to jest bardzo ważne, żeby nie były tam wrzucone wydatki, które tak naprawdę z obronnością nie mają wiele wspólnego. Pani przykład autostrad, które są bo takie przykłady też sensu, eksperci podają, pani poseł. Natomiast na przykład w tym kontekście ważne jest to, żeby CPK zostało zrealizowane i mam nadzieję, że tutaj wszyscy, jak siedzimy, się z tym zgadzamy, że niestety to, co robi pan Lasek i przesuwanie cały czas harmonogramu i szukanie po prostu wymówek na początku te wszystkie audyty, z których żaden nie wyszedł, to było po prostu niestety. Weźcie przez te wszystkie lata naprawdę chcę pani wejść na te ręce. Pani nie powinna nic w ogóle nie było żadnej decyzji lokalizacyjnej środowiskowej, naprawdę. Inwestycja w CPK trwa. Nie, po prostu nie wchodzimy. Tu pani podaje. Nie, to już bardzo pani wolę się zatrzymać na tym, że pani miała. Wszyscy naraz, Grzegorz Witkowski. Absurdalne. Jeśli pani poseł Piekarska mówi, że problemem będzie wybudowanie kilkunastu w Europie fabryk zbrojeniowych dla Stanów Zjednoczonych, to jest bzdura, pani poseł, ponieważ chciałbym mieć takie problemy, żebyśmy mieli tyle fabryk, bo na razie nie mamy, a stal do produkcji czołgów czy armatochaubic sprowadzamy z Turcji, spoza Unii Europejskiej. Większym problemem... Państwo NATO, to prawda. Największa armia lądowa w tej części świata. Większym problemem dla Donalda Trumpa i dla... Tutaj już stawiamy przecinek, co będzie większym problemem dla Donalda Trumpa. To już będzie na YouTubie, o tym na stronie internetowej Trójki, w internetowej dogrywce. Porozmawiamy też o tym, co się dzieje w rządzie i o spięciach, które są coraz większe. Ja sobie kanapeczkę wezmę. O! Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Toyota zwiększa ekobonus. To nawet do 22 200 zł taniej za hybrydę. Ekobonus to specjalny rabat. Oszczędności, które przekładają się bezpośrednio na niższą cenę dla Ciebie. Oferta obejmuje wiele modeli od zwinnych miejskich po komfortowe SUVy. A do tego atrakcyjne finansowanie Kinto One. Spiesz się. Okazja jest ograniczona czasowo. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Możesz myśleć, że przedsiębiorcy zawsze wybierają te same samochody. Lub przekonać się sam, dlaczego coraz więcej z nich stawia na Dacie. Bo to solidne samochody o niskich kosztach utrzymania. Takie, na których możesz polegać. Dacia Duster Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 799 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Dostępna również w wersji hybrydowej. Dacia Duster, samochód roku 2025 w Polsce. Więcej w salonach i na dacia.pl. A potem w Carrefourze? Mają tydzień promocji, drugi 70% taniej. Duże czekolady Milka w promocji, druga 70% taniej. 13,65 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,53. A Pepsi, Mirinda, Mountain Dew lub 7-Up 1,5 litra. Drugi produkt 70% taniej. 5,20 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,11. Oferty ważne do 29 czerwca.